حضرت حفصه دا د محمد ابن سیرین لور ده. محمد ابن سیرین هغه روایت کوي د حضرت ام عتیه دا صحابیه ده. قالت دا وی چې کنا نؤمرو موږ ته به امر کولی شو. کنا نؤمرو موږ ته به امر کولی شو ان نخرج یوم العید چې مونږ ان نخرج یوم العید چې مونږ د اوزو پر ورځ د اختر مسله سو وختي تلل منزله ان نخرج یوم العید چې مونږ اوزو پر ورځ د اختر منزله نو دومره اهتمام به کوو چې د منزه والا ښځې خو به اسې موزي حتی نخرج البکره تر دې پورې چې مونږ به استله پیغله کمه پیغله جینې بکر هغه جینې ته وایي چې بالغی خو لا واده شوي نی تر دې پورې چې مونږ به استلې پیغلې د کوم ځای نه به م استلې من خدرها د خپلې پردې نه. د عربو به چې کله ښځې بالغې شوې نو په کور کې به ول ځان له پرده جوړه کړې وه بیل ځای په هغې کې به هغه ناستې وي دوی به بار دا نیستې هر څوک به بار استل خو پیغله به نیسته وی دا ډېره خطرناکه ده. لیکن د اختر پر ورځ موږ به دومره اهتمام کوو چې هغه پیغلې جینکۍ به م د خپلې پردې نه راوستې او منزله به م بوتلې حتی نخرج البکره تر دې پورې چې راستلې به موږ پیغلې جینکۍ د کوم ځای نه من خدرها د پردې د هغې نه حتی تر دې پورې دا لاسه کې چې د کومو ښځو به حیز بیماري وه ابه موږ ځان سره ایستلې حتی تر دې پورې نخرج الحیزه چې موږ به ایستلې حیزې ښځې حتی نخرج الحیزه تر دې پورې چې موږ به ایستلې حیزې ښځې حیز دا جمع ده مفرد د دې راځي حائزون چې د کومې ښځې بیماري وي نو هغې ته څه وایي حائز نو جمع حویز ده. نو دا به م ووتې خو دوی به هلته څه وې چې مونځ به کېده که نه د منځه او د صفونو د ځای نه به په ډډه ناستې وې په ډډه خو دې ته به وتلې چې یو خو په دې دغه کې دعاګانو کې د شرکت وکړي بل د مسلمانانو د جماعت به ډېر ښکاري. فیکن نو وی به دا حیزې خلف الناس رستو د خلکونه د خلکونه رستو به ناستې وي. فیکبرن نو دې حیزو ښځو به تکبیرونه وي به تکبیرهم سره د تکبیر د دې مؤمنانو چې مؤمنانو مسلمانانو به تکبیرونه وي د حیزو به م وي. ویدعون او دوی به دعاګانې کولې به دعاهم سره د دعاګانو د هغوی چې مسلمانانو به جماعت کې دعا کوله په جمع سره دوی به م ورسره دعا کوله او دوی به تلې سله یرجون هغوی به امید کو برکت ذالک الیوم د برکت د دې ورځې چې دا ډېر د خیر او د برکت ورځ ده په دې باندې الله خیر برکتونه نازلی یو و طهرته او د پاکوالي د هغې چې په دې ورځ باندې خلک د ګناهونو نه صفا کیږي نو ځکه موږ شرکت کوو و طهرته د پاکوالي د هغې بل اثر نامک دی باب الصلات دا باب دی د مونز کولو ال الحربت اغه لنډ نیزی ته یوم العید پر ورځ د اختر د اختر پر ورځ باندې امام سیبوزی او د سوتری په شکل باندې ځان ته مخې ته نیزه خخه کی نیزه آیا دا طریقه جایز ده که دا جایز نه ده که ستاسو خیالو مخکې تاسو ویلو ابله ورځ چې د اختر پر ورځ باندې وسلې مه رالی که یاد درته د وسلو نمایش مه کوئ حرم ته وسلې مه داخلوي دې نه دا معلومیږي چې د اختر پر ورځ باندې سړی ځان سره نیزه وړي او د امام مخې ته یې خښۍ دا به م جایز نی نو امام بخاري په دې باندې سرنامک دي چې لکه دا جایز دي هغه کم دغه چې منه راغلی ده نو هغه راغلی ده چې د وسلو نمایش کې، نو نمایش د وسلو د اختر په ورځ باندې هغه ښه نه دی، په حرام کې ښه نه دی. داسې که چېرې تاسو دغه د نیزه د ځان سره والی د امام صاحب مخې ته ښخوی په عیدګاه کې چې دا سوتره شي دا جایز دی. نو باب الصلاة دا باب دی د مونز الی الحربة وړې نیزې ته، و حربه دغه ته وایي وړه نیزه، یوم العید په ورځ د اختر. ایا رسول الله داسې کړي دي که داسې نه دي کړي؟ نو تاسو ته به وایي چې او داسې کړي دي. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عمر وي ان النبي صلى الله عليه وسلم يقينا دا الله پیغمبر دا الله پیغمبر كان ترقص له فزمکه کې به خخول شو داغه د پاره الحربه وړه نیزه. رسول الله به چې په عیدګاه کې کم ځای ودرېده نو د هغه مخې ته به دلته نیزه خخه کړی شوه، تورکزو خخولې به شوه له الحربه د رسول الله د پاره لنډه نیزه. او دا چرته قدامه مخکې دغه چې هغه به موسکو مخې ته د سوترې په شکل باندې بوته دا خخه شوه. دا کله یوم الفطر پر ورځ د واړه اختر و نحر او پر ورځ د غټ اختر په منځ کې د واړه اختر په منځ کې. او ثم یصلی بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته مونځ کوو. باب حمل العنزه ابی الحرب بین یدی الامام یوم العید. الکه امام صاحب اختر لروان دی اختر منزله او د امام نه مخکې خادم نیزه ځان سره اغشتی دی نیزه او روان دی، یا یې چې دی نو دغه دی ده نیزه ده یا یو بل دی عنزه ورته وایي هغې د ځان سره اغشتی ده او مخکې روان دی امام پسې دی، نو دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ په حرمینو کې د مکې مکرمه کې که تاسو کتلی امام صاحب چې واپس ځي نو مخکې یو اوږد غونډه ډانګي یو سړي سره او هغه مخکې ته روانې. نو باب حمل العنزه، عنزه عمدغه دغه د امسا ده خو چې د هغې سر کې مدلي دغه یې ښه اوسپنه. دا باب دی د عنزې، عنزه امسا چې د هغې سر کې اوسپنه ای. اویل حربه یا لنډه نیزه دا اغستلی شوي وي بین یدی الامام مخکې د امام یوم العید په ورځ د اختر. امام روان دی او مخکې ته دا امسا ده یا ته مخکې چې دی نو مطلب دا دی دغه لنډه نیزه ده او روان دی، نو دا جایز دی که نه؟ وایي دا جایز دی. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو عمرو الاوزاعي قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال حضرت نافع ده رسول ده حضرت عبد الله صاحب خصوصي شاگرد او خادم دي دي روایت کی ده عبد الله بن عمر نا قال عبد الله صاحب وی كان النبي صلى الله عليه وسلم يخدو ده رسول الله ده طریقه وا چې هغه به سبی وختي ته الی المصلا عیدگاه ته د اختر په ورځ به رسول الله ته سبی وختي الی المصلا عیدگاه ته. والعنزه او امسا، عنزه هغې امسا ته وایي چې د هغې سر کې دغه یې اوسپنه، او عنزه چې ده بین یدیه د هغه مخې کې به تحملو اغستلی شوې وه، هغه به یو سړي اغشتې وه. و تنصبو او بیا به هغه ادرولې شوه، خخه به کړی شوه بالمصلی په عیدګاه کې بین یدیه د هغه مخې ته. اول بیا ورسره وړه وړه وړه نو چې عیدګاه ته به ورسېدل نو بیا به د رسول الله مخې ته هغه خخه کړه. فیصلی الیها نو رسول الله به هغې ته مونځ کوو. باب خروج النساء والحیز المصلی. دوه مسالې کوي، الکه د ښځو وتل عیدګاه ته دا پکار دي که نه دي پکار؟ نو تاسو ته به ووایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې به ښځې وتلې، دیمه ولته دا مسئله وکړي چې دا کور کې دا بیمارې ښځې دي چې دا د ښځو بیماری وي، دوی به عیدګاه ته ځي که نه به ځي؟ وایي ښه خبره داده چې دوی وځي. خو دا هغه زمانه وه چې د رسول الله زمانه پاکه زمانه وه، ښځې هم پاکې، سړي هم پاک. بیا چې کله د حضرت عایشې بیبي زمانه رالله، د صحابهو زمانه رالله، نو بیا هغوی په ښځو باندې پابندي ولګوله چې تاسو جوماتونو ته مځئ. بیا حضرت عایشې باندې چې اعتراض وکړو چې د رسول الله زمانه کې به ښځې تلې او تاسو جومات ته ښځې نه پرېږدئ، نو هغې یو افسوس وکړو، وایي که رسول الله ته دا د نن سبا زمانې د دې ښځو حالات معلوم وي، دا د رسول الله سلام زمانه کې دا ښځې چې نن څه کوي او دوی هلته هغه وخت کې کولې، نو رسول الله به دوی جومات ته نه وې پرېښي. نو هغه ستاسو حاشې والا وایي چې د حضرت عایشې زمانه کې دومره لږ وخت کې دونه دغه راغې فرق راغی، نو بیا نن سبا خو بیا بې اندازې فرق راغلی دی. خو دا ده چې علما وایي چې ښځې د جومات ته نه راځي، عیدګاه ته دې نه راځي. ولې دې نه راځي؟ چې د پردې صدقه رانشي، پرده کې کمی رانشي، د ښځې بې حیایي رانشي. اوس عجیبه مسله ده، مړي له ښځې ځي اچو نه وي لا یجوز، دا جایز نه دي. تاسو ته څه وایې؟ اوره واده کې چې هغه ورایي، په ورا کې ښځې چې دي ځي هغه بالکل جایز دي. او په ورا کې دا ښځې څه کوي تاسو په خپله کتلي دي، هغه څه کوي؟ دا جایز دي. خو که نن ته مسله وکړې چې هلکه عیدګاه ته راځئ، ښځې راوباسې، وایي نه نه نه دا جایز نه دي. نو هلکه ولې جایز نه دي؟ مړو له جایز دي، ورا کې جایز دي، جومات ته دغه عیدګاه ته تلو ښځو جایز نه دي. په کار وو چې دا ښځې عیدګاه ته راشي، چې کوم منځونه والا وي هغه منځونه وکړي، او چې څوک منځونه نه شي کولی، حیض بیماري وي، هغه هلته بیلې ناست دي او دې دعاګانو کې شرکت وکړي، الله ورته خیر او برکت ورکړي. نو باب خروج النساء، دا باب دی د وتلو د ښځو، والحیز، او دا هغه ښځو چې د هغې حیض بیماري وي. مدلی ښځې ګورې عامې دي، ښه که حیض وي او که نه وي ښځې ورته وایي، او حیز چې دی خاص کر هغه ښځو ته وایي چې د هغوی د ښځو بیماري وي. نو دې ته به تاسو عطف د خاصو په عام باندې وایې. المصلا عیدګاه ته، عیدګاه ته به د رسول الله زمانه کې وتې که نه به وتې؟ وی وتې به. حدثنا الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن ام غطيه قال. ګوره دې سند ته ګوره، ښه. حماد بن زيد د حضرت ایوب نه روایت کوي، ایوب سختیانی، او هغه روایت کوي د محمد نه، او هغه بیا روایت کوي محمد ابن سیرین، او هغه روایت کوي د ام عتیه نه. دا سند ګورئ. قالت حضرت ام عتیه وی چې عمر نه امر کړی شوی و موږ ته، ښکاره دا ده چې صحابو ته څوک امر کوي رسول الله، عمر نه امر کړی شوی و موږ ته، ان نخرج العواتقه، چې موږ وباسو دا پیغلې جینکۍ، ان نخرج العواتقه، چې موږ وباسو پیغلې جینکۍ. ګوره پیغلې جینکۍ د کور نه په هیڅ صورت کې خلک نه وباسي، خو د رسول الله دام دغه کړی و، حکم کړی و چې د اختر په مازه کې دا پیغلې جینکۍ هم وباسي. عواتق دا جمع ده د عاتق، عاتق هغه جینۍ ته وایي چې بالغه وي. عاتق خپله معنا ده آزاده، وایي کومه جینۍ چې پیغله شي دې ته آزاده ځکه وایي چې پیغله نه وي که نه، نو خلک پرې خدمتونه کوي، څاروي پرې سروي او یو شی خشاکونه پرې راوړي، خو چې دا پیغله شي به دا باندې بیا خلک کار نه کوي. عمر نه امر کړی شوی و موږ ته، ان نخرجا، چې موږ وباسو د اختر مانځه د پاره، څوک وباسو؟ العواتقه، پیغلې، کمې پیغلې، زوات الخدور، چې هغه خاوندانې وي، چې هغه خاوندانې وي د پردو. مدلی دې ځای ته ګورئ، ښه. زوات کې ګورئ وو نشته دی چې و زوات الخدور، خیال دی دې ځای ته ګورئ، بیا به پرې راځي. ان نخرج العواتقه، چې موږ وباسو پیغلې جینکۍ، کمی پیغلی جنکه دی صفت که زوات الخدور، دسه پیغلې جنکه چې هغه خاوندې د پردو وي کور کې سکه چې کور کې به ولا بیله پرده جوړه کړې وه هلته به ناستې وي. دا خو داسې شو. حماد ابن زید د ایوب نه داسې روایت کوي وان ایوب، لیکن بل سند داسې دی. دویم روایت دی د ایوب نه، هغه روایت کوي عن حفصه د حفصینه. تستاسو خیالو هغه ځای کې ایوب روایت کوي د محمد ابن سیرین نه، او دې دویم روایت کې روایت کوي د حفصې نه. دا حفصه دا د محمد ابن سیرین لور دخه. بنحوه پشان ده دی، خو وزاده دې ایوب په دې روایت کې زیات کړي دي. وزاده او زیات کړي دي ایوب فی حدیث حفصه، په حدیث د حفصې کې هغه دا دی چې قال ایوب وی چې او قالت العواتق، یا داسې دی چې ما ته خپل استاد عواتق وی و زوات الخدور. د دویم روایت کې لږ شک دی. دا داسې وی چې ما ته خپل استاد داسې وی، هغه مخکې خو کنه چې العواتق ذات الخدور، منځ کې وو نه وو، او دې کې داسې دی چې العواتق پیغلې جنکه و زوات الخدور، دا د واو پکې راغی، او خاوندان د پردو. نو دې ځای کې دا ګورې صفت نه شوه، دا بله مسله شوه چې پیغلې جنکه وباسو و زوات الخدور او خاوندان د پردو. و یعتزلن الحیز، او په ډډه کېږي به حیزې ښځې المصلا د ځای د منځنه. حیزې ښځې به هم جمع لراشي، خو هغه به په صفونو کې نی ناستې، ولې چې صفونو کې ناستې بیا مشکلات پیښیږي. یو مشکل دا دی چې په صفونو کې دا ښځې ناستې، نو دوی خو مونځ نه کوي، نو بعضې خلک به مونځ کوي او بعضې به نه کوي، دا بې ترتیبي راځي. بله دا دی چې اسې نه دا ځای پلیت نه کي. بله دا دی چې دا ښځه حیزه بلې ښځې خوا ته ناستې او به تکرکه کوي. و یعتزلن الحیز، او په ډډه به شي حیزې ښځې المصلى د سنه د زید منزنه. دا مشو. باب خروج سبیان، دا باب دی د وتلو د ماشومانو ال المصلى ایدگاته. دا اختر پروس باندې خلک ماشومان د ځان سره بوتلی شي که نشي بوتلی، ولی ولې نشي بوتلی؟ ځان سره دی بوزي. سړي ځان سره ماشومان بوزي اون دی بوزي، که ښځې راځي ځان سره ماشومان بوزي اون دی بوزي. خو ښه خبره دا ده چې هغه ماشومان ځان سره راولی چې وایي هغه په خبره پوهیږي. اوس داسې ماشومان چې هغه د غېږې ماشومان وي، نو هغه لانجه جوړوي. ښه خبره دا ده چې دا مه راولی. دا کوم ماشومان چې ما وي په خبرو باندې پوهیږي، شپږو اوو کالو ماشومان وي، نو راولی. خو دا واړه واړه چې ډېرې دا راوستل نه وي په کار. نو بابو خروج سبیانی، دا باب دی د وتلو د ماشومانو ال المصلا ایدگاتا. دلته ستاسو د حاشه سوال کوي چې دا مصلا ټکی ولې وي، ال صلات ولې ونه وي. باب دی د وتلو د ماشومانو ال صلات منزله، دا ټکی ونه وي، ال المصلی وي. وی دی کې اشاره دی ته ده چې ماشومان عام دي که مونځ کولی شي او که نشي کولی، که قابل د مانځي وي او که نه. خو چې دا ماشومان دا کوم په خپلو خپو باندې ګرځي که نه، دا د ځان سره راولی دغه ته جومات ته، خیر او برکت دی، بل د مسلمانانو جماعت په ډېر ښه ښکاري، نو ځکه مسله وي. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس قال عبد الله ابن عباس، عبد الرحمن ابن عابس وی چې ما واورېده د عبد الله ابن عباس نه. قال اغوي خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، زه ووتم سره د پیغمبر علیه السلام یوم فطر، پروس د واړه اختر. دا ټکې څنګه دی؟ پروس د واړه اختر. او قال یا داسې وی چې اصحا د غټ اختر پروس. خیر مانزله وسره لاړم، فصلى رسول الله منذ کو ثم خطبه، او بیا رسول الله خطبه ویله. اول منزا بیا خطبه ثم اتن نساء بیا راغ خزوتا دا خطبه نپس فواعظهن نواغویت وازو نسیتو که وذکرهن اغویت وازو که وذکرهن واغویت نسیتو که وامرهن تسلیما خیان لدی وامرهن او رسول الله اغویت امرو که بصدقتی پصدقی دلک مختصر دی بلزک برتراشی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وی ما تاسو اولی دی چه خزو چه پا جهنم که ستاسو کسرتو جهنم که تاسو دیری وی یو خزی تا پوسو که چه حضرت ولی ورتوی دا زکا چه تکفرن لعشیره دا خاون نشکری که وی خاون بدا لطولو مر را چلیگی تاسو بوایی سده رولی دی مالا یو او بل لاده چه تاسو دا لعنتو نوائی خیره که و یو بد رد وائی بیا ووی چه حضرت داده و بیا علاج سی نو رسول الله ورتوی صدقی دیره که وی چه صدقی دیره که وی دا صدقی دومره خیر و برکت تی چه دا الله غصه دا سړی دا الله غصه پا دی سڑی گی نو امره هن رسول الله امرو که غویتا بصدقتی دا صدقی دا حدیث دی سرنامه سوا چه وطل لما شمانو ایدگاتا اوز دل تحشی و لستاسوی چه دا دی حدیث نکم زین ثابیتی گی چه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانه که با ما شمان دا غل وطل ایدگا منزل دل تا دا کم زین ثابیتی گی اکابر و علماء دا دی پا دو طریقه سر ثبوت کی یو طریقه دا دا چه تاریخ دا عبدالله ابن عباس تا گوری عبدالله ابن عباس چه رسول الله دا دنیا نا رحلت کو دا دا دیار لسکال عمرو نو چه دیار لسکال عمرو نو دا واقع خود دا دیار لسونا مخ که دا نو خکاره خبر دا دا چه عبدالله ابن عباس تو ماشوم و وروکیو او دا رسول الله سر دا غطا وطلیو سواتا وی ادگاتا یا داو که یا دادی چه امام بخاری جبه کمال کهی کلا نا کلا با دی یو حدیث روڑی خب آقا حدیث که با ترجمه طلباب تا اشاره نی خب دا حدیث با پا بل روایت که بدغی ترجمه طلباب تا با اشاره دی با پاقی حواله ور کهی اوس دل دا خورا راقی دیزن خب مدلی نمالو میگی که نا چه عبدالله ابن عباس وروکی او کنو وروکی خب ماوی روز تو پسنن با انشالله راشی بل روایت دا عبدالله ابن عباس نداره جزو وروکی اوما ماشوم اوما او داگه تراغلی اوما ادگاه تراغلی اوما دختر منزل راغلی اوما خب بل سرنامک دی باب استقبال الامام الناس دا باب دی دا مخکول دا امام خلکو تا فی خطبت العید پا خطبه دا اختر که علکه دا جمعه پا خطبه که خومنگا ویلو چه امام سیب خطبه وی کنن و قوم تا مخکی او قوم با امام تا مخکی او سوال دا پیدا شو چه دا اختر منزه که با خطبه سنگا دا گکی زکه چه دا اختر خطبه دا خود جمعه دا خطبه نخلاب دا یاداده چه دا جمعه خطبه مخکی وی دا اختر خطبه رستو وی دا جمعه خطبه چه دی اغا خلق پا منبر وی او رسول الله بچه ده ده اختر خود با پدغه ویله پس مکه بانده بی ویله نو پا دی که با مسئله چرا امام با مخ قوم ترا گرزهی که امام با مخ دغه تا گرزهی قبله تا نو تاسو تا سرنامک دی ده باب دی ده مخ کولو ده امام قوم تا و خلکو تا فی خطبت العید پا خطبا ده اختر که وقال ابو سعید رضی الله تعالی عنه ابو سعید وی ده حدیث ابل رستیر شو قام النبي صلى الله عليه وسلم ادرت پیغمبر علیہ الصلات والسلام په خطبه کې مقابل الناس مخامخ خلکو ته وګوري قبلی ته شاوه او خلکو ته مخامخ ولاړو حدثنا ابن نعيم قال حدثنا محمد بن طلحه عن عبيد عن الشعبي عن البراء قال حضرت براء ابن عازب وی خرج النبي صلى الله عليه وسلم روت پیغمبر علیه السلام یوم اصحا پرز دا غط اختر رسول الله صلی اللہ علیه السلام روت پرز دا غط اختر کم زیت روت ال البقیع بقیتا دا یو میدان نامه ده بقیتا روت چراغ د اختر منزه ده پاره فصل رکاتین رسول الله صلی الله علیه وسلم منزو که دو رکاتا بقی تاسو بسوالو که چه رسول الله چه دی اختر منزل بقی تا سنگ راغی ال تا قبله دسته ده نو ایدگاه خود دیزه که ده دسته دی سیرد بانده ده او بقی دی سیرد بانده دی رسول الله دا اختر پا منزل که راغی دا غطا بقی تا ناغی جواب خلق کهی اصل که بقی دا نن چه کما مقبره دا یواز دی تا بقی نوی د جماعت دا مخانه دا شاته چه دا کما میدانی ده دا میدانی پا خواد سراغلی وای داسی تلی و تراغ زی پوری دیر طول میدانی تا بخلکو دا غوی بقی یا بقی غرقد دا نن چه کما دیده ده نو دا دیره خود بقی پا آغا سر که جوڑه شویده دا طول علاکه مدلی دا غوی دا جماعت نگانه ده منبر پلو بار چه دا کما سو میدانی ده دا چطره پا کلگی دلی دی دا طول دا غو بقیو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چه دی آغا اوت پرز دا اختر بقی تا دی میدانه تا و فصل لرکاته نی علت دو رکاته منزو که گراول منز ثم اقبل علینا بیا رسول الله رو گرزو منگتا بی وجهی خپل مخا ادره دا مخیرات رو گرزو فقال وی وی خدبه وی ان اول نسوکنا یقینا اول عبادت زمنگا فی یومی نهازا پرز زمن که چه داده یو خود جمعه رز دلتا که اول خدبه دا خود اختر پرز منده اغسده ان نبدا اوی صلاته چه منگا شروع کو پا منزو خدبه برستوایو پیله با منسکو سم منرجعو بیا با منگ واپس لارشو دا منزنا او فنن حرام منگ با قربانیو کو اول منزو بیا خدبه او بیا قربانی دا اختر خدبه سنت تا لیکن اکابر وی اوریدلی سدی واجب دی خواه دا دی وی داسی مثال دی لکه سلام سنت تی خود سلام جوابو اغا واجب دی فمن فعلا ذالکا چاچ دق سکارو که اول منز بیا خدبه بیا قربانی فقد وافق سنتنا اغا موافقتو که دا طریقی زمان سره و من زبها قبل ذالکا او چاچ قربانی وکړه مخک د دینه اول قربانی وکړه او بیا منز کوي فانما نو دا قربانی و نشو فانما هو شیئن دا یو شیده او عجله او دا عجله دا تیزی کړی دا پاغی لی اهلی دا پاره دا خپل بال بچ دا خود خپل بال بچ دا پاره دا وخی نگه وکړه جلتی وکړه او لیس من النسوک او نده دا دا قربانی نفی شیئن پا یوشی که دا قربانی و نشو دا اختر دا منزنا مخی کچا قربانی وکړه اغا و نشو او دلتا یو ماما کرده و تاسو سو پی روی فقام رجلون او درده یو سری فقال یا رسول الله ندوی اید الله رسولا یو سری و درده و اغاوی چسه ما خود اختر دا منزنا مخی قربانی کرده تاسو ابول رزویلی و کنه دا دلان دی لیکیم و سره آغا ابو برده ابن نیار دا آغا نامه دا حضرت براس ابن آغا و ماماو آغا قربانی مخی کرده و اینی زبحتو بیشک ما خو علاله کرده قربانی دا اختر دا منزن مخی رسول الله و تاوی دا خو نشو بلا بکه ناغا وی حضرت زما خو بلا وس نشتا خو پا کور که را سر دا شپگو میاشتو یو ارغو میده و اندی جزعتون او زما سره د شپګو میاشتو ارغو میده او خیرون اغا ډیر بهتر دی په بدن کې او په غوخه کې د چانه بهتر دی می موسنه د یو کلن ارغو وینه د یو کلن ارغو مینه دا بهتر دی نو قال رسول الله و توی اصبحا علالکا و دا یو ستا چون که دیر بیاندازه اخلاص و رست و را روان دی نو دا دی وجن الله دا دی اخلاص دا برکت دا وجن الله ستا دا کبلی خو ولا تفی او پوروالی باونکی دا دشپگو میاشتو ارغومی عن احد دهس یو کس نباد کپستانه دا نه چې بیا آینده د پارم بل سړی راځي او د شپږو میاشتو ورغومې رالي وغالی علی نه هغه بیا یو کلن ضرورت دی. باب العلم بالمصلى الک استاسو ایدګا ده او په ایدګا کې هم داسې څه یو نښه غوندې لګولې ده د دې دپاره چې د خلکو ته دا پته لګي چې دا ایدګا ده آیا دا جایز دی که دا جایز نه دی. مثلا هلته کې نیغه تیګه داسې شناخته لګولې ده نیغه چې خلکو ته پته لګي چې دا دغه د ایدګا ده. یا لکه نن سبا د سنګي مرمرو تیګه هم لګولې ده لیکلې هم دی پېچې دا د دې علاقې دغه ده ایدګا ده. یا د ځینې خلکو علاقې کې داسې وړه غوندې برنډه جوړه کړي چا دپاره جنازګاه وي او کوم ځای کې عیدګاهي آیا دا طریقې جایز دي که نه دي جایز؟ وایي دا جایز دي. ښه خبره دا ده چې ستاسو عیدګاهي چې په هغه عیدګاه کې داسې یو نښه غوندې جوړه کړي چې خلکو دا پته لګي چې دا عیدګاه ده. باب العلم دا باب دی د نښې او د نشانې بالمصلا په عیدګاه کې. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس قال سمعته عبد الرحمن بن عابس وي سمعت ابن عباس ما ورد لخبل استاذ عبد الله بن عباس نغتاس تچماوي رستو حديث بنيدي حواله وركي اغداري ما ورد لعبد الله بن عباس نا دا حديث ما حكم تير شوي دي قيل له دا تويلي شو چه حضرت د رسول الله سره چرته د اختر مانځه ته ته حاضر شوې نو هغه ورته وایي چونکې زما د رسول الله سره ډېر بې اندازې قرب و د دې وجې نه ځینې رسول الله سره دغه ته تلی وم اختر مانځله ورنه که ماشوموالي ته والي نو ماته ضرورت ځکه نو چې زه ماشوم وم زما د عیدګاه ته د تلو ضرورت نو خو ما وي رسول الله سلم سره زما دغه قرب بې اندازې و. نو قیل له عبد الله بن عباس صاحب ته وویلی شو چې اشهدت العید آیا ته حاضر شوې اختر مانځه ته مع النبی صلی الله علیه وسلم سره د پیغمبر علیه السلام. نو قال هغه وی نعم او ولولا مکانی او کچر نوې زما دا نزدېوالی رسول الله ته ولولا مکانی کچر نوې زما دا نزدېوالی رسول الله ته دې کې ګوره دې روایت کې لږ تقدیم او تاخیر دی ښه چونکه زه رسول الله ته بې اندازې نږدې وم که زما دا نږدېوالې رسول الله ته نه وي نو ما شهیدته داسې وایې ما شهیدته زه به د رسول الله سره حاضر شوی نه وي. ولې به حاضر نه وي؟ من الصغر د وجه د څه نه د وړوکوالي نه چونکه زه وړوکې وم او د وړوکي تک خو سیدګا ته ضرور نه دی نو زه به حاضر شوی نه وم. ګوره دې ځنه دا معلومیږي چې عبدالله بن عباس صاحب وړوکی و او سره د وړوکوالي رسول الله سره دې اختر مانځله تللی و. نو که پورې پاس حدیث کې دا ټکې نو هغه له دې کې راغی. حتی تر دې پورې زه د رسول الله سره را روانم حتی تر دې پورې اتل علمه چې رسول الله راغی هغې نخې ته الذي هغه نخه عند دار کثیر ابن سل چې هغه پخوا د کور د کثیر ابن سل کې ده. دا کثیر ابن سل نه دی د ده د کور خوا ته چې دا کومه نخه ده دې نخې ته رالم. ګوره دې ځنه دا معلومه شوه چې صحابه په عیدګاه کې یو نخه او نشانه جوړه کړې وه. خدا را دې مدلی د رسول الله زمانه کې ګوره د کثیر ابن سل کور دلته نو دا چې عبدالله بن عباس صاحب دا واقع بیانوي نو په دغه وخت کې د کثیر ابن سل کور و پوه نه شو. هغه وخت کې و نو عبدالله بن عباس صاحب د شاګردانو ته وایي دا نن چې د کثیر ابن سل کور دی او هغې سره کومه نشانه ده هغه نشانې ته راغی. دا تاسو بل ورځ ویلو د دغه قلا وه او د دغه سره متصل نښتې وه د عیدګاه سره چې خلک به په مانځه ودرېدل د ده کور ته بیا مخو. فصلى رسول الله منذ کو ثم خطبا بیا رسول الله د منځه پسې خطبه وویله، معلومیږي خطبه رستو ده. ثم اتى النساء بیا رسول الله راغی ښځو ته، ومعه بلال او د رسول الله سره بلال مو، فوعظهن رسول الله د ښځو ته آواز وکړ، وذکرهن او دوی ته یې نصیحت وکړ، وامرهن او رسول الله هغوی ته امر وکړ بالصدقه، د څه شي د صدقې چې ښځو صدقې کوي. مړه نو صدقه نه وه، د ښځو کې خو ډېره دغی جذبی نو یې هم داسې خوارانو سره خو جیب کې څه نو، خو که د چا په غاړه کې به څه شی و هغه بیې رایسته، که د چا غوږونو کې به څه و هغه بیې رایسته، او د حضرت بلال په دې لمن کې به یې ورچول. فرأیتهن، عبدالابن عباس وایي، ما ولیدې دا ښځې، یهوینا یا یهوینا، د دې دواړو معنا دي، یهوینا چې هغوی به اوږدول، بأیدیهن لاسنا، بأیدیهن لاسنا، داسې دا والی به یې راوستې او دا لاسونه به داسې اوږده کړې، داسې به ور وغورځوله دغه ځای ته. یهوینا هغوی به اوږدول، بأیدیهن خپل لاسونه، او یقذفنه او دا شیینه به یې غورځول، فی صوب بلال په هغه جامه او په هغه پیلس کې د بلال کې. ثم انطلق هو، بیا روان شو د دې ځاینه رسول الله و بلال، او بلال کم ځای ته، الی بیته کور د رسول الله ته بیا لاړل. بابو موعظه الامام النساء یوم العید، دا اختر مونځ دی، لوسپیکر نشته، امام صاحب بیان وکړه سړو ته، نو بیا د مانځه نه پس ځي او ښځې روستو ناستې دي او هغوی له ورځي او بیان ورته کوي، دا صحیح دی که نه؟ نه دی صحیح. وایي بالکل صحیح دی، دومره ده مدلی. زمونږ عام علما وایي چې د مانځه پسې ښځو ته بیان کول دا مستحب دی، خو حضرت عطا صاحب دا واجب وایي چې نه، دا واجب دی رسول الله به هر ځل کول. خو ما وایي نن ضرورت ځکه نشته دی چې کوم سړی بیان وکړي، اول امام ا چې څنګه سړی اوري نو داسې ښځې هم په لوسپیکرو کې اوري نو. نو دا باب دی د واز د امام النساء ښځو ته یوم العید په ورځ د اختر چې هغې ته مستقل بیان وکړي، بالکل صحیح دی. حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال غوري ابن جريج دي سند ده غوري روايه چانه کوي د عطوانه کوي، عطواله گی روایت چانه کوي د حضرت جابر ابن عبد الله نه کوي. قال دی وی دا جاب دا دغه وی دا جريج چې سمعته، ما واورېدل د دې خپل استاز عطانه، یقول هغوی به وي، قام النبی صلی الله علیه وسلم یوم الفطر، ودرید رسول الله پر ورځ د واړه اختر، د وړوکي اختر پر ورځ باندې رسول الله ودرید، او فصلى منځ وکړ، منځ اول وکړ، فبدا بالصلاة اول شروع یې په مانځه وکړه، ثم خطبا بیا خطبه وویله، او مقه مسله ده، اول منځ بیا خطبه. فلما فرغ، کله چې رسول الله فارغ شو د خطبې نه، نو نزل راغی، د نزل یو معنی دی را کوزیدل، خو دلته کوزیدل معنی مه کوئ ښه، نزل یعنی انتقل د یو ځای نه بل ځای ته لاړ، ځکه مونږ ویلي وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د اختر مانځه کې ګورې منبر نه لګو. نو نزل رسول الله راغی، را نقل شو، را روان شو، فأتى النساء راغی ښځو له، روستو ښځې ناستې وې، فذکرهن نو هغوی ته یې نصیحت وکړ، وهو یتوکأ او رسول الله هغه تکیه کوله، علی ید بلال په لاس د بلال، د بلال لاس یې نیولې و او هغه یې داسې کړې و لکه امسا، و بلال باسط صوبه او بلال سیب خورا کړی و خپل جامه دا پیلس کې داسې خور کړی و چې دا خلک پکې صدقې راچی. تلقی فیه النساء چې را غورځو به په دې صادر کې ښځو الصدقتا صدقې له ښځې به لګیا وي او دا صدقې به راچولې. حضرت ابن جریج وی مدلی چې دا کومې صدقې وي سرسایې وي ښځو به د بلال صاحب په صادر کې چې دا صدقې راچولې نو دا دغه وې سرسایې وي که څه شی و. نو قلت لعطوا ابن جریج وی ما اوی خپل استاد عطوا تا چې زکات یوم الفطر اصلی که داسه دی اهیا زکات یوم الفطر آیا دغه صدقه چې ده هغه سرسایه وه؟ زکات یوم الفطر زکات د ورځې د واړه اختر دې سرسایې ته د اختر د ورځې زکات وی ځکه په دې باندې الله پاک انسان د ګناه نه هم پاکوي دا دغه نه دي دا روجې که هغې کې څه دغه شوي وي نقصان راغلی وي الله هغه پاکوي. نو ما ورته ووی دا دغه سرسایه وه. نو قال رسول الله وی لا دا سرسایه نه وه ولکن صدقه دا صدقه وه عامه صدقه وه یتصدقن چې د ښځو صدقې کولې حین ازن په دغه وخت کې. څنګه تلقی فتحها هغوی به را غورځولې خپلې ګوتې فتح دا به وروستو معنه ده ته وکړي دا جمع ده یو ته فتحتون وی ډبله ګوته د سپینو چې کومه ډبله ګوته یي غمې پکې نی هغې ته فتح وی ډبله دا به د خلکو جوړولې ښځو کله بیا د ګوتې د خپې ګوتې نه دي دی که بیا چول کله بیا دی غټی ګوتې کې چول ډبل غونې به و هغه ګوتې ته بیا دغه وی فتحتون نو جمع بیا څه راتلله فتح نو دی به را غورځولې په دې کې فتحها هغه غټې ګوتې ترجمه به درته وروسته وکړي ویلقینا او د عامو ښځو به هم را غورځولې صدقې. قلت لعطا ابن جریج وی ما عطوا ته ووی چې خانو اوس څه کول پکار دي امام له دا پکار دي چې یو ځل مونځ وکړي خطبه ووی نو بیا هغه له پکار وو چې ښځو له راشي اترا حقا آیا ته وینې حق او لازم علی الامام په امام ذلکه دا مسله ویذکرهن چې امام دې ښځو ته بیان وکړي. نو قال عطا سوی او که نه چې رسول الله کړی دي نو امامان دې موکړي انه لحق علیهم یقینا دا خبره په دوی باندې حق ده ما وی عطا وی واجب دي دا نور خلک وی مستحب دي. وما لهم او څه دي دې امامانو له لا یفعلونه چې هغوی دا کار نه کوي. قال ابن جریج وی چې و اخبرنی الحسن بن مسلم ستاسو دې کې شته ده مدلی حسن بن مسلم خبر را کړی دی ما ته حسن ابن مسلم زه بېګا تاسې دغه شوم چې زه هغه پاس سند ته ګورم او دې ځای ته نه ګورم بېګا ما ته ډېر سخت مشکلات وو ولکه دا راغې دا ټکې رستو حسن راځي نو ما به وی حسن رستو راغې او پاس غټ سند ته ګورم هغې کې نشته او دا لنډ ته نه ګورم دا اوس مې ورته خیال راغی. ابن جریج وی و اخبرنی الحسن بن مسلم خبر را کړی دی ما ته حضرت حسن بن مسلم عن طاووس روایت د چا نه کوي د حضرت طاووس نه عن ابن عباس نه و هغه روایت کوي د عبدالله بن عباس نه قال دغه وی عبدالله بن عباس شهدت الفطره زه حاضر شما د اختر د واړه اختر مانځه ته مع النبی صلی الله علیه وسلم سره د پیغمبر اسلام اختر مانځه ته به زه د رسول الله سره تلم و ابی بکر د ابو بکر سره و عمر او د عمر سره و عثمان او د عثمان سره او دې ټولو به چې مونځ کو اول مونځ بیا خطبه یصلونها دی به د اختر مونځ کو قبل الخطبه مخکې د خطبې نه دا اوس بنی امیه راغلی دي مروان ابن حکم او دا بل چې هغوی خطبه مخکې وایي مونځ وروستو کوي. ثم يخطب بیا برسول الله خطبه ویله بعد و پس د دینا. خرج النبی صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام رووت، منزی وکو نو د منزه نه پس رووت، روچت شو. که انی انظرو الیه، لکه چې زه اوس ورته ګورم، هغه نقشه زما دماغو کې داسې پرته ده لکه چې اوس ورته ګورم، چې رسول الله را پاسېده خطبې ته، د خلکو دا خیال و چې بس مونځ وشو او زه. نو رسول الله سم داسې کوي کینې پاسېږې ما خطبه لا پاتې ده. نو ماته لکه اوس چې ورته ګورم، حین یجلسو بیده، چې رسول الله کېنول خلق په خپل لاس مبارک، دی دغه کېنول بیا خطبه وویله، او چې خطبه وویله شوه نو ثم اقبله، بیا رسول الله راغی په دې صفونو کې، او یشقهم دا صفونه شلول او پکې را روانو، حتی جاء النساء، تر دې پورې چې رسول الله راغی ښځو ته، او معه بلال او وسره بلالمو ښځو ته راغی، او فقال بيبي يا ايها النبي، دا ياتي وتنغك، اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله، دا لوي بيان دي چه كلا تا تراشي مؤمنان خزي او غد سر بيعت كي، فدي خبره چه من بشرك نكو، غلاب نكو، زناب نكو، فيوب الباندي بتهمت نلگو، دا بیعت شوی و دا خزو سره خو گوره دا پا مکه که شوی و. نو آغا مکه پا بیعت که دا یتون رالل، نو دا آیاتی و تا دل تا بیا اولستو. ثم قال، بیا رسول الله و فرمیل، حین فرغ منها، چه کل دی فارغ شده دی تلاوت دا دی آیاتونو نا، نو سوی تاسو داسه کوی کنا، دا بیعت ما سره کوی کنا، نو انتن علی ذالک، آیا تاسو پا دی بیعت باندیه، پا دی وعده باندیه کنه. اس طول خزناس دینو دس حیبت پی راغی چی یوام سنیشی ویلی، یوام پا کی پاسی دا وی او. فقالت امرات واحدت، نو اویلی یوی خزی من هن دا دغی طول خزنا، لم یجیب هو، چی رسول اللہ تا جواب ورنکو غیرها بغیر دا غینه. یو خزا پکرالا اغیوی حضرت او زمنگم تاثر پا دی خبرو بیعت تی، چه شرک بنکو، زنا بنکو، تهمت با پشانه لگو، دزان با دروغ نوایو. یو خزا پکی پاسی تا نورو جواب ورنکو او ویوی نعم او. لا یدری حسنون، دا را غیمه دلی دا حسن تکی نده، ما بی حسن چر داده. لا یدری حسنون، حسن نپویگی چه من هیا، دا خزا سوکوا پا دیز عباس دی چه دا خزا چه رسول الله تی جواب ورک دا سوکوا. لیکن اکثر علما دا وی چه دا یو دیر بزرگ خزا و دیر زرورا و، او دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نبی سوالون دیر کول دا مسلو. اغیط بیوی اسما بنت یزید، اسما بنت یزید غالبا دا خزا و. قال راوی وی فتصدقنا، نو دی خزو صدقه وکړه، فبسط بلال صوبه، او خوره کړې و بلال خپل جامع خوره کړه. الکه چې څوک صدقې کوي کنه، نو په کار دا وه چې دا چاله صدقه ورکړی شي چې هغه ورته دعاګانې وکړي، دا یو سنت طریقه ده. ثم قال، بیا بلال صیب ووی، را دی خواشه زما مور و پلار دی تاسو نه قربان شی. دی خوزو تا وی حلوم، را دی خواشه لکن نفدا اون، ستاسو نه دی قربانی ابی، زما پلار و امی زما مور. فیلقی نالفتخه، نو دی خوزو بر راچو پا دی جامع که الفتخه، آغا غطی گوتی والخواتیم، او دا عام گوتی فتخ اغی گوتو تاوی چه اغا غطا گوتی دا سپینو خو غمی پکینی، او خواتیم اغا گوتو تاوی چه اغا درمیانه گوتی وی او دا غا پکی وی غمی. في صواب بلال قال عبد الرزاق عبد الرزاق وی دا راوی دی چې دا فتح ستوي الفتح الخواتيم العظام فتح چې دی دا غوتو ته وی کمې غوتې العظام چې هغه غټې غوتې وي او دا غټې غوتې به د سپینو نه دی پخوا د ښځو جوړولې لکه کړی او په دې غوتو کې به مې اچولې د خپو غوتو کې به مې اچولې کانت فی الجاهلیت چې دا او په زمانه د جاهلیت کې غم فکر نه دی ما د دې ټوخې کوي موږ ته اشاره کوي خو خیال نه دی.